امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگلی آیت کی طرف توجہ فرمائیے، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی شکوک و شبہات ہیں اور نفاق کی بیماری ہے، وہ کافروں کی دوستی کے لیے بہت ہی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور کافروں کی ظاہری و باطنی محبت کے حصول کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، وہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ جائیں۔ تو جب کفار مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے تو یہ جو ایجنٹ لوگ تھے ان کے تو رابطے پہلے سے بحال تھے، یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، فینفعہم ذلک، تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے غلط خیالات ہیں۔ فعسى الله ان ياتي بالفتح، امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ مراد ہے، اور بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ فتح سے مراد یہاں فیصلہ مراد ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی مکہ فتح کر دے، یا اللہ تعالی اور کوئی فیصلہ فرما دے، او امر من عندی۔ امام سدی فرماتے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ تعالی جزیہ نافذ کر دیں، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ لوگ جنہوں نے یہودیوں سے اور نصرانیوں سے تعلقات بحال کیے ہوئے تھے، یہ منافقین، یہ اپنی بات پر اس وقت پشیمان ہوں گے، نادم ہوں گے، لیکن اس وقت ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مصیبت دور ہوگی، بلکہ ان کے لیے اس وقت یہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، کیونکہ وہ شرمندہ ہوں گے اور اللہ تعالی نے ان سے پردہ اٹھا لیا ہوگا اس وقت۔ چونکہ لوگ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے ان کے بارے میں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے غلبہ اور فتوحات مسلمانوں کو دی جائے گی اس وقت سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ پہلے ان کے تعلقات مخفی تھے، خفیہ تھے، لیکن فتوحات کے بعد یہ سب باتیں معلوم ہوں گی اور شرمندہ ہوں گے۔ بہت ساری باتیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ہم استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی باتوں کی طرف آئیں گے۔ مثال کے طور پر یہ بات میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے کہ یہ آل سعود جنہوں نے 100 سال پہلے کفار سے رابطے بحال کیے تھے، وہ بعد میں سب لیک ہو گئے، کیونکہ برطانوی استخبارات اور برطانوی انٹیلیجنس اداروں کا یہ قانون ہے کہ وہ ہر 30 سال بعد تھوڑے تھوڑے رازوں کو فاش کرتے ہیں، اور جن تھوڑے بہت رازوں کو انہوں نے فاش کیا ان میں آل سعود یعنی آل سلول کے بھی بہت سارے راز فاش ہوئے۔ خیر، اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالی مجرموں سے بچائے۔ استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، كأنما تحكي هذه الآية وتفسيرها حالة حكام بلاد المسلمين الذين يعاونونها كمشرف وحكومته الباكستانية في موالاتهم لأمريكا، سبحان الله۔ گویا کہ یہ آیت اور اس کی تفسیر مسلمانوں کی حالت کو بتا رہی ہیں اور حکومت پاکستان کی حالت کو بیان کر رہی ہے یہ آیت اور اس کی تفسیر، جب انہوں نے امریکہ کے ساتھ دوستی کی۔ لأنهم يظنون أنها ستنتصر على المسلمين، کیونکہ ان کا خیال یہی ہے کہ امریکہ مسلمانوں پر غالب آئے گا۔ فيكون لهم عندهم مكانا، اس وقت جب غلبہ اور فتوحات ہوں گی تو ان خائنین اور حکومت پاکستان کی عزت ہوگی امریکہ کے ہاں۔ اور مشرف کی تقریر آپ لوگوں کو شاید یاد آ رہی ہوگی، جس وقت اس نے امارت اسلامیہ کے خاتمے کے لیے کوششیں کیں اور یو ٹرن لیا، تو اس وقت اس نے جو تقریر کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ سے اگر پنگا لیں گے، تو میرے الفاظ ہیں کہ ہم اگر امریکہ سے جنگ کریں گے تو امریکہ ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دے گا، یہ اس کے الفاظ ہیں، پتھر کے دور میں ہمیں پہنچا دے گا۔ یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، یعنی یہ مصیبت سے اور کفار کے حملوں سے ڈرتے ہیں اور کفار کے ہاں عزت طلب کرتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن یہ لوگ ایک دن شرمندہ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کافروں کو تباہ و برباد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے مسلمانوں کو غلبہ، ترقی اور فتوحات عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمارے استاد محترم پر رحم فرمائے. رحمہ اللہ حیًا ومیتًا میں کہا کرتا ہوں اکثر ان کے لیے، اللہ تعالی ان کے حال پر رحم فرمائے. اور دوسرے جتنے بھی ہمارے علماء اسلام اور ہمارے مفکرین جہاد تواغیت کی جیلوں میں ہیں، اللہ تعالی ان سب کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ان سب کو رہائی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. 2004 سے پہلے انہوں نے یہ باتیں لکھی تھی، آج 2018 ہے، وہی اکتوبر کا مہینہ آیا ہوا ہے. 10 اکتوبر میں امارت اسلامیہ پر حملہ ہوا تھا، 11 ستمبر میں امریکہ پر حملہ ہوا، 10 اکتوبر کو امارت اسلامیہ پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے حالات پیدا ہوئے. لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمارے مجاہد بھائی، ہماری مجاہدہ بہنیں، ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں دوبارہ سے امارت اسلامیہ کے آنے کے منتظر ہیں، اور فتوحات انشاءاللہ مجاہدین کے قدم چومنے والی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی مجاہدین کو، اپنے بندوں کو فتوحات ضرور عطا کرے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہم غالب ہیں الحمدللہ، ہمارے مجاہد بھائی بہن غالب ہیں، ہماری امارت اسلامیہ غالب ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم ناکام نہیں ہیں. یقیناً قربانیاں بہت زیادہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پیتے شیر خوار بچے تک شہید ہوئے، لیکن ہم غالب ہیں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظالم کے مقابلے میں لڑ کر قتل ہوئے، غالب رہے. ہم تو صلیبیوں، یہودیوں اور خطرناک ترین مرتدین اور منافقین کے خلاف لڑتے ہوئے الحمدللہ شہید ہو رہے ہیں اور شہادت کے منتظر ہیں. ہم ضرور غالب ہیں انشاءاللہ. اور وہ لوگ جنہوں نے امریکی بوٹوں اور امریکی نوٹوں کی چمک دمک کی وجہ سے یسر یسر کیا تھا، وہ وقت قریب ہے جب وہ لوگ بہت ہی شرمندہ ہوں گے، بہت ہی ذلیل ہوں گے، بہت ہی خوار ازار ہوں گے، بہت ہی رسوا ہوں گے انشاء اللہ رب العالمین. اللہ تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے. دعا کرتے رہا کریں میرے بھائیوں.